Pan Wojciech, stały słuchacz porannego Radia Grabek, napisał: pięknie na początek dnia, może bez czarnego chleba, ale czarna kawa jest. No, co kto lubi, czarna kawa, tutaj w studiu herbata mango oraz szklanka zimnej wody, to u mnie, a u państwa michał.grabkowski@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, pod który można pisać, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Budzą się już kierowcy, mam pierwsze sygnały od kierowców, no bo to taka pora przecież, że niektórzy już za kółkiem. Trying to please them all.

Tylko ona tak potrafi. Jedyna i niepowtarzalna pani Urszula Dudziak w swoim ponadczasowym nagraniu, ale to słuchacze Trójki na pewno wiedzą. Wiedzą też pewnie, bo mają zegarki, ale jeśli nie, to powiem, że jest 4:30 i jeżeli zamiast maila chcą się państwo z redaktorem prowadzącym łączyć w mediach społecznościowych, no to na Facebooku i na Instagramie można wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No bo ja mówię dzień dobry. Dzień dobry. 4:35. Coś mi świta, wydanie wtorkowe. Witamy Państwa i tych szczególnie, którzy dopiero teraz włączyli program Trzeci Polskiego Radia, no bo już pomału, jeżeli ktoś na przykład na 6 ma obowiązki, pora myśleć o tym, aby wstawić kawę czy herbatę albo zrobić sobie kanapki do pracy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli nie, no to ja zapraszam Państwa na koncert. To dobra pora, bo każda pora jest dobra, żeby iść na koncert. Ostatnio wznowienie fantastycznej płyty i myślę, że fantastycznych koncertów na tych płytach, bo to było wszystko 43 lata temu, 24 i 25 listopada w Montrealu wystąpiła grupa Queen. Zapis tych koncertów dotarł do skrzynki Radia Grabek, no i chciałbym, abyśmy teraz podczas tego poranku przenieśli się do tych wydarzeń. Bye. dust. Another one bites the dust. Pani Elżbieta z Opola pisze, dzień dobry, przy Queen to można wstawać. No oczywiście, że można wstawać. Teraz będę czytał. Artyści wrócili do Montrealu po tym, jak przez prawie 2 lata koncertowali na całym świecie, docierając pierwszy raz w swojej karierze do Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Zespół zagrał 2 pamiętne koncerty w São Paulo, gdzie oklaskiwało go ponad 150 tysięcy fanów. Kiedy pod koniec 1981 roku muzycy zawitali do Kanady, byli w elektryzującej formie. I słychać to na tym albumie. Była projekcja w kinie, teraz wznowienie tego koncertu na wszystkich chyba możliwych, najnowocześniejszych nośnikach, ale my jesteśmy radiem i w radiu słuchaliśmy Queen. We will rock you, another one bites the dust. Myślę, że te utwory znamy na pamięć, chociaż trzeba przyznać, że We will rock you w niecodziennej, porannej wersji. No bo mamy 4:44. Coś mi świta, wydanie wtorkowe. them live and direct. No me, all up and up. No me, 6 foot two and me. Come in a dance and no me do it for you. Cooler, cooler than ice. Nicer, nicer than breeze. Ready for the night of an ending dance. Because you know me do with the ease. For the man a one, for the man a two, for the man a two, for the man and three and four. Cause you know so the talk of your fake coffee. Knock on your door. Enough for the girls, them and days, them just like all oh, me chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man dad. Wa-da-da-dang-da-da-de. Then the young man a come pick it, them problem. Wa-da-da-dang-da-da-de. Watch me. No tak pięknie kołysze nas zespół As 3, 10,5 minuty do godziny 5, coś mi świta, wydanie wtorkowe. I tak powiedziałem, pomyślałem sobie, bo to już trzeci chyba list od cyklistów, no że dzisiaj cykliści niech się odzywają, to znaczy niech odzywają się wszyscy, ale ostatnio tak naciskałem na to, aby kierowcy różnych pojazdów mechanicznych pisali do radia, no i oczywiście zapraszam do kontaktu, ale dzisiaj w pierwszej kolejności proszę się chwalić tym, że państwo wsiadają na rower. Tak pomyślałem, sam dzisiaj na rowerze przyjechałem, dzień jak co dzień, polecam oczywiście tą formę komunikacji, ale państwo doskonale o tym wiedzą, więc dzisiaj cykliści, do których dołączył Szczupak z Żyrardowa, nasz stały poranny słuchacz. Kto da więcej, kto da więcej, kto dziś na rowerze?

nocą krążą blisko wśród nas lot, tak dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Choć wielu złośliwców zalicza muzykę tego zespołu do tak zwanego gimnazjum rocka, to mnie ona kojarzy się z czasami studenckimi. Formacja Akurat, lubię mówić z tobą. Dzisiaj w porannym wydaniu audycji Coś mi świta, wydanie wtorkowe. Mamy 14 dzień maja i wspólnie witamy nowy dzień. I niedługo powitamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego radiowego meetingu, bo dosłownie minuta pozostała do godziny 5. Coś mi świta. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski, no i złe misie. Pachnie, złe patrzy na mnie.